potwierdziła, że Lidl spełnia najwyższe standardy higieny i czystości. Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51 teraz taniej o 400 zł i douszne słuchawki Bluetooth teraz za jedyne 39 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 listopada, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Stabilizacja zakażeń utrzymuje się. Najnowsze dane to ponad 15 tysięcy chorych. To mniej niż wczoraj. Tylko do poniedziałku można starać się o wsparcie w ramach tarczy 2.0. Papież Franciszek powoła dziś 13 nowych kardynałów. Wśród nich nie ma Polaka. Maleje liczba nowych zakażeń, za to niepokojąco wciąż rośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Najnowsze dane to ponad 15 tysięcy nowych chorych. Zmarło 599 osób, o 20 więcej niż wczoraj. Najwięcej zakażeń przybyło w województwach mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim, ale nigdzie ich liczba nie przekroczyła 2 tysięcy. Od początku epidemii w Polsce wykryto ponad 970 tysięcy przypadków COVID-19. Zmarło ponad 16 tysięcy osób. Posłowie zajmą się dziś tak zwaną tarczą branżową, kolejną formą pomocy dla firm dotkniętych epidemią. Na pomoc przedsiębiorcom przeznaczono co najmniej 35 miliardów złotych. Tylko do poniedziałku z kolei można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 2.0. By skorzystać z pomocy, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków, mówi rzeczniczka łódzkiego ZUS-u Monika Kiełczyńska. Powinni prowadzić działalność przed 30 czerwca 2020 roku. Należy również wykazać 75% spadek przychodów z tej działalności w porównaniu z przychodami z tej działalności z tych samych miesięcy 2019 roku. Porównujemy pierwszy miesiąc wniosku o zwolnienie z tym samym miesiącem 2019 roku. Wnioski można składać tylko online na platformie usług elektronicznych ZUS. Z pomocy mogą skorzystać firmy z branży turystycznej, hotelarskiej, organizacji targów, konferencji i wystaw. Konsultacje i porady prawne, jak skutecznie chronić swój majątek. Z okazji Dnia Otwartego Notariatu każdy chętny może dziś skorzystać z bezpłatnej porady do godziny 16. Jak mówi notariusz Małgorzata Nierychła, wachlarz tematów, jakie można skonsultować, jest bardzo szeroki. To są sprawy związane z dziedziczeniem, poczynając od sporządzania testamentów, poprzez składanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, poprzez umowy zawierane przez potencjalnego spadkodawcę z przyszłymi spadkobiercami o zrzeczeniu się dziedziczenia po nim, podziały spadku, zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, ugody zawierane przez przedsiębiorców. Ze względu na epidemię w tym roku porady udzielane są wyłącznie mailowo lub telefonicznie. Niezbędne numery są dostępne na stronie porozmawiajznotariuszem.pl. Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, podtruły się dymem w pożarze budynku wielorodzinnego w Świętochłowicach na Śląsku. Ogień wybuchł na poddaszu kamienicy. Paliła się część drewnianej konstrukcji. Strażacy ewakuowali w sumie 14 osób, w tym 8 dzieci. Akcja gaszenia pożaru trwała około 3 godzin. 13 kardynałów mianuje dzisiaj papież Franciszek. Wśród nich nie ma Polaków. Najwięcej jest Włochów. Na liście nominatów jest też 4 przyszłych kardynałów w wieku powyżej 80 lat, którzy nie będą elektorami na konklawę, czyli nie będą brać udziału w wyborze nowego papieża. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, nieobecni nowo mianowani kardynałowie z Brunei i Filipin otrzymają biret, pierścień i bullę z nazwą kościoła tytularnego od papieskiego przedstawiciela w innym terminie. Z powodu restrykcji sanitarnych po uroczystości nowi kardynałowie nie będą mogli przyjmować tradycyjnych kurtuazyjnych wizyt. Wśród nowych kardynałów nie ma Polaków, jest 6 Włochów. Liczba kardynałów z prawem udziału w konklawę, czyli tych, którzy nie ukończyli 80 lat, zwiększy się do 128. W niedzielę rano w Bazylice Świętego Piotra papież odprawi uroczystą mszę, którą z powodu pandemii koncelebrować będą jedynie nowi kardynałowie. Weźmie w niej udział jedynie 100 osób towarzyszących nominatom. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A na koniec coś dla melomanów. Zaproszenie od Orkiestry Sinfonia Warszawia na cykl koncertowy Oddźwięki Nowa Muzyka Polska. Prezentują najważniejsze dzieła w kontekście muzyki XX wieku. Podczas pierwszego koncertu muzycy pod batutą Basema Akiki wykonają m.in. dzieła Krzysztofa Pendereckiego. Na koncert zaprasza dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.

Jest 12:17, słuchacie Państwo wokoło południa w trzecim programie Polskiego Radia. Wychodzę naprzeciwko Państwa sugestiom, które dostałem właśnie w wiadomościach mailowych, żeby sobotę traktować bardziej jednak imprezowo, bo jest to koniec tygodnia i sobota zawsze kojarzyła się bardziej z prywatką niż z pracą zawodową, z jakimiś mocnymi obowiązkami, które mamy przed sobą, więc staram się wyjść naprzeciwko tych sugestiom i to, co Państwo słyszeli, to był zespół Underworld, głównie kojarzony właśnie z muzyką taneczną, ale z tej wyższej półki, jeżeli nie najwyższej, i tak też właśnie też potraktowałem resztę naszej audycji, dobierając piosenki, które myślę, że się Państwu mogą spodobać. Ta akurat, która teraz poleci, jest wyraźną sugestią od jednej z pań, które napisały w skrócie LAS, a tytuł brzmi Za lasem. A co jeśli już nie będziesz mógł? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion niemych atomów?

teraz wykonawca wyjątkowy, zawsze zresztą kojarzący się bardzo mocno z imprezą, ale oczywiście w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Tutaj nawet dla tych, którzy abnegują tworzenie teledysków, obrazów do muzyki, na pewno ten, który został stworzony do tej piosenki, jest swojego rodzaju dziełem, też takim niepowtarzalnym rodzynkiem w cieście, który znajduje się rzadko pomiędzy, w tej przestrzeni, w której jest ciasto. Prince, proszę Państwa, i piosenka Cream. Yeah, help me out. This is it. Time for you to go to the wild, yeah. You will hit cause you got the burning desire. So time. You will hit cause you got the burning desire. It's your time. Got the horns and why don't you blow it? It's your time. You're feeling it's your time. You feel the cutin', baby, you know it. Oh, cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't you stop. Cream, trouble get by. You're so good, baby, think nobody better. Yeah, so you should have. You know I wrote this in while I was looking in the mirror, right? I'm serious. You're so good. They even think nobody better. So you should. Hey. Never ever go by the letter. It's so cool. Everything you do is success. Break the rules, break them all, cause you are the best. Yeah. Cream, get on top. Cream, usychamy z braku koncertów i chociaż taką małą namiastkę tego klimatu, który się wytwarza, kiedy ludzie się spotykają, bo to chyba przede wszystkim chodzi o brak kontaktu człowieka z człowiekiem, a tym bardziej w tak dużej grupie, gdzie wszyscy mają skanalizowane, ukierunkowaną energię w jedną stronę i znają, wiedzą o czym śpiewają i wiedzą też i o co chodzi. I proszę Państwa, też takim wykonawcą, który myślę, że w tym wypadku będzie bardzo adekwatny, jest zawsze nieustająco i to pozostanie też na wsze czasy, Czesław Niemen, Przyjedź w taką noc. Cóż, taka noc, ma gwiazd. Cóż, warty dzień, kiedy zbladł słońca blask. I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź w taką noc, kiedy śnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę przyjdź taką noc. Płonci znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, wołam cię. Przyjdź taką noc, kiedy lśnią setki gwiazd. Przyjdź taki dzień, kiedy znów wstaje czas. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę przyjść taką noc. A więc proszę przyjść taką noc. Dla wybrednych, którzy jednak lubią bawić się przy czymś wartościowym, przy czymś, co też daje możliwość perspektywicznego zastanowienia się nad tym, nad czym się głowimy akurat teraz, to jest oczywiście indywidualna kwestia dotycząca każdego z osobna i na takie właśnie momenty proponuję Państwu Jamesa Huntera Six i Heartbreak. Heartbreak, you always know it when you get it. Heartbreak always takes another one with it. When two lovers must divide, there's a pain on either side. Anyone can tell you that it's true, 'cause my heart is breaking too. Heartbreak always takes you unawares. Heartbreak never stops at one, always comes in pairs. I know it ain't a competition, but consider my position. If you were me, what would you do? 'Cause my heart is breaking too. Whoever ever leaves, whoever ever stays, whoever wouldn't believe, it would cut both ways, yeah. Another one with it. Well, I thought that you could tell by the way I said farewell. I don't want it any more than you, 'cause my heart is breaking too. Heartbreak stops at one, always comes in pairs. Well, I thought that you could tell by the way I said farewell. I don't want it any more than you, 'cause my heart is breaking too. W różnych okresach szukane są nowe środki wyrazu za pomocą różnych instrumentów. Wiadomo, nie od dzisiaj, to wiadomo, to jest akurat pewne i od zawsze było kluczową informacją dotyczącą instrumentów muzycznych, że najdoskonalszym instrumentem jest ludzki głos. I z tego, że właśnie instrumentów swojego czasu na przełomie lat 70. proszę Państwa, korzystał bardzo nowatorski sposób zespół z Polski, który się nazywał Novi Singers, i tu zaproponuję krótki fragmencik utworu pod tytułem Torpedo. Zawsze na propsie tak pozostanie w kwestii Nowych Singers. Zresztą jeżeli się Państwu to podoba, to oczywiście będę zaglądał do płytoteki z ich utworami i zamieszczał je na antenie. A przed Państwem już ktoś, kto został wyraźnie wywołany przez panią Alinę Zopola, Eddie Harris i Listen Here. Thank you. tak, proszę Państwa, dobiega końca. Wokoło południa jest 12.52. Za uczestnictwo i bytność przy odbiornikach dziękuję Państwu Katarzyna First-Wojtkowska, Magdalena Trzaska oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Na sam koniec zespół, który kojarzy się głównie z imprezami z Holandii, dokładnie z Amsterdamu. Początek lat 80., chyba najlepszych dla tego gatunku. Urban Dance Squad i Deeper Shade of Soul. A ja zapraszam do słuchania wszystkich audycji, które mam zaszczyt dla Państwa prowadzić. Do usłyszenia. Mellow. That's my style. Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you to yes. So cool as eyes. Hit a bite then. Then we'll stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie. We know why we're occupiers. The blurs but obscure style and these are higher. Profiles are low as soon as we go. As a priest straight from a deeper shade of soul. Zapraszamy do reklamy.